بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات کہتے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلمات کیا کہتے؟ قال ان تکلم بخیر کان طابعا علیہ الى یوم القیامہ وان تکلم بغیر ذلك کان کفارۃ له. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. کوئی بھی انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے تو اس سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے اور اٹھتے وقت یہ کلمات کہہ دیتا ہے. کون سے کلمات؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من جلس فی مجلس, جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے فکسر فیہ لغتہ, اور اس سے کوئی غلط غلط بولی جاتی ہیں باتیں, اور اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. تو جتنے بھی گناہ ہیں رب تعالی اس کے اٹھنے سے پہلے معاف کر دے. اشهد ان لا